tiada mudah menentukan arah hidup. Jurang-jurang terjal berliku di sana, menghadang membuat hati nuranimu berkata lain, jangan ditempuh. Kebenaran, kemunafikan tiada mudah difaham.